Muli ay iyong pagbigyan, ako nagkamali. Muli ay iyong patawarin, ako'y nagsisisi. Alam kong ako'y nangakong di na mauulit pa. Ako'y nagkamali sa'yo, muli ay patawarin mo. Ako ba'y iyong yayakapin, nakaraay kayang limutin? Magtiwala muli, mahalin mo muli, magbalik ka sa akin. Di ko kakayanin kung ika'y mawawala sa aking piling. Di ko kakayanin pag nalaman kong wala ng pag-ibig sa akin. Di kayang mag-isa, gustong kasama kita. Sa'yo lang ang pag-ibig ko. Pagtiwala muli, ito na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko'y muling tanggapin. Muli ay iyong pagbigyan, pag-ibigin natin. Sabihin mo sa akin ang iyong gusto'y susundin. Magtiwalang di sinasadyang maging di tapat sa'yo. Nakalimot nga ako, nangyari di ginusto. Ako pa ba'y kayang yakapin ang init ng halik sa akin? Kaya bang ibalik tama ang bawat saglit ng sakit ngayong wala? Sama kita, sa'yo lang ang pag-ibig ko. Magtiwalang muli, ito na ang huling pagkakamali. Pag-ibig ko ay muling tanggapin, muling mahalin. Di kakayanin, ika'y mawala sa aking piling. Muling mahalin, ika'y kasama kita.